наш першы міністр замежных справаў. Трэба аддаць належнае Пятру Краўчынку. Як першы міністр замежных справаў незалежнай Беларусі, ён зрабіў шмат для закладкі падмурку нашых знешніх стасункаў. Пішу так не таму, што ў сваіх нататках пра першыя крокі беларускай дыпламатыі ва ўжо згаданай кніжцы Пётр Кузьміч не паскупіўся на станоўчыя эпітэты на мой адрас, як першы амбасадар у Нямеччыне. Паводле характару я не лідар, але добра разумею, колькі часу патрабуе падобная арганізацыйная праца, якую ўзваліў на сябе Краўчынка на пачатку 90-х гадоў. Тыя, што папракаюць міністра Краўчынку ў асабістых амбіцыях, не хочуць заўважыць, што амбіцыі, калі яны былі, служылі аб'ектыўна на карысць справе. Краўчынка, я б сказаў, амфан-тэрыбль свайго часу, толькі непрастадушны і не вельмі адкрыты. Пазбаўлены ўсякай метафізікі, дынамічны, з добрымі даследніцкімі якасцямі і выдатнай памяццю, ён быў безумоўна адной з самых яркіх асобаў кебічаўскага ўраду. Я быў сведкам, як ён рыхтаваўся да кожнай сустрэчы са знакавымі фігурамі замежжа, вывучаючы нюансы іх на жыцця, захапленні і ніколі не выпадаў з пратаколу. Мне запомніліся бліскуча праведзеныя сустрэчы ва ўрадавай рэзідэнцыі ў Заслаўі з бацькам новай усходняй палітыкі Нямеччыны Гансам Дзідрыхам Геншэрам ды ізраільскім лідарам нацыі, нашым земляком з Валожыншчыны Шыманам Пэрэсам. Памятаю бліскучую лекцыю Пятра Кузьміча пра Беларусь у таварыстве аматараў знешняй палітыкі Нямеччыны ў 1993 годзе, калі ён прыязджаў на адкрыццё нашай амбасады ў Боне. Як натура па-свойму артыстычная, Пётр Кузьміч, як мне здавалася, па-свойму пакутваў, калі абставіны цяснілі яго ў цень грамадскага жыцця. Але творчыя захапленні і выключная працаздольнасць рабілі яго на пэўны час самадастатковым. Сваю квазі-бяздзейнасць ён кампенсаваў творчым удзелам у грамадскіх акцыях, канферэнцыях, нацыянальных імпрэзах, публіцыстычных выступах, часта ахвяруючы пры гэтым без асаблівай рэкламы ўласнымі сродкамі. Некаторыя ўчынкі Краўчынкі ацэньваліся часткай грамадства крытычна. Напрыклад, ягоны выхад за пазіцыі Вярхоўнага Савету 13-га склікання і прыняцце з рук прэзідэнта пасады амбасадара ў Японіі. Гаварылі рознае. Аднак, на маё разуменне, зла Краўчынка тады нікому не ўчыніў, хіба дадаў яшчэ адзін штрых у сваю біяграфію як амбівалентны прагматык. Але для Беларусі быў на новай пасадзе далёка не горшай кандыдатурай. Сакраментальна новых ініцыятываў у прэзідэнцкай Беларусі не пачынаў ніводзін амбасадар. Пры афіцыйным усталяванні дыпламатычных адносінаў Беларусі з ФРГ міністр Краўчынка засведчыў сваю прафесійную кампетэнтнасць тым, што прымусіў службу пратаколу МЗС Нямеччыны, якая мае ў свеце рэпутацыю адной з самых дасканалых, унесці карэктывы ў тэкст афіцыйнага пагаднення і паправіць выраз «усталяваць дыпламатычныя адносіны на аднавіць». Рэч у тым, што, працуючы над сваёй кандыдацкай дысертацыяй па гісторыі дзяржаўных дачыненняў БССР, аспірант Краўчынка знайшоў у першакрыніцах звесткі пра тое, што яшчэ 9 красавіка 1923 году паўнамоцны прадстаўнік савецкай Расіі ў Берліне Мікалай Крашчынскі на просьбу і ад імя ўраду Беларусі уручыў даверчую грамату прэзідэнту Германскай Рэспублікі Фрыдрыху Эберту. Перад гэтым у 1922 годзе Беларусь ратыфікавала Рапальскую дамову як суверэнная дзяржава. Пра гэта Краўчынка паведаміў у лістападзе 1990 году ашаломленаму кіраўніку дэлегацыі МЗС ФРГ Эберхарту Хайкену, які прыехаў у Менск з місіяй адкрыцця германскага кансулята ў Беларусі. Пасля кансультацый са сваім міністэрствам немцы мусілі пагадзіцца з настойлівым беларускім міністрам і ўжылі ў арыгінальным нямецкім варыянце дзеяслоў «Wiederherstellen» – «узнавіць», замест раней напісанага ў праекце «Herstellen» – «усталяваць». Пазней мне немцы расказвалі, што гэтая гісторыя выклікала сапраўдны скандал у рэфераце МЗС, які рыхтаваў праект пагаднення пра ўсталяванне дыпламатычных адносінаў ФРГ і Беларусі. Праўда, у 2002 годзе ў брашуры, прысвечанай 10-годдзю міждзяржаўных адносінаў Беларусі і Нямеччыны, якая ўрачыста прэзентавалася ў Менскім беларуска-нямецкім адукацыйным цэнтры імя Яганы Сарау, ці то памылкова, ці то наўмысна, немцы вярнуліся да сваёй фармулёўкі пра ўсталяванне «Herstellung» дыпламатычных адносінаў.